kende mana mama yo tikina na basi la mumesi lita awa yo kende mana mama yo tikina na basi la mumesi lita ila kato pesa ni elingie kufalelo pote yo ningi yo kela basusu ila kato pesa ni elingie kufalelo pote yo ningi yo kela basusu Nelima zanga bona bosa na tama na kokita pepi kompepa na melia sai bona bosa na yo na kokita na pepi kompepa na la mesa ti bana la mwe bolingo ipate jeme je prepare pile na la mesa ti bana la mwe bolingo ipate jeme je prepare pile Pero salina mama mama mama ngizoto ipa bolingo yango sana na sese nitesha ya mwa ayo kusolela na langwe santi mana langwe bolingo ipa ke jeme je te pare kile na langwe santi mana langwe bolingo ipa ke jeme je te pare kile Yo kati palma es maese como tolo tanto timbo tema baby ko peba Yo kati palma es maese como tolo tanto timbo tema baby mo amana linga kata mara linga ki infa que jamais je te parle qu'il est amana linga kata mara linga ki infa que jamais je te parle qu'il est Mateo Salina, mama Fuji Ala ala bolingo to, sepo ya bolingo ya mo Ala ala sese ni teche ya mwa Naka yo konsolema Ala mwe sati, mana la mwe bolingo Infa ke jepe, jepe pare kile Ala mwe sati, mana la mwe bolingo Infa ke jepe Kimi. Yono Simi Makamboa. Sagratana Denis Sassa Denis Kamandali Defoté Bana Kamucha Babetia Desae Force, de Simana Maboko, Bana Japon.